أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، çdo hamd, falëndërim, lëvdati takon Allahut Gjelle Gjelaluhu. Vetëm ati falje dhe ndihmi kërkojmë, ndërsa përshëndetjet, salavatet, selamat e Zotit mbi pejgamberin ton më të zgjedhur në njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët e së të ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratën e rregullta të ditës së hanë, ku i kemi shkoqit këto dit të hanët për komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit Gjele Gjelalu. Neve pa ndë një parahyrje dhe të vazhdojmë ligjëratën të cilën e filluam në shpjegimin ajetit 91 dhe 92 të surës El Bakara, ku përmendëm se tani vetëm se Zotit Jon Gjele Gjelalu pas të regimit të historikut të jehudive, bive të Israelit, Allahu Gjellë Gjellalu fillon me e të reguë balafacimin e pengamberit ton sallallahu aleyhi sallem në mënirë të drejt për drejt me bitë e Israelit e sëtë ishin të praneshëm si fqinjë në Medinën e pengamberit sallallahu aleyhi sallem. I lexojmë edhe njëherë ajetet dhe pasaj vazhdojmë me komentin e Ibn Qayyim el-Jauziyes të kësaj kaptine të sërën e ka qujtë meseletun adhime, një mesele shumë e madhe, dhe ajo është meseleja se a e sjell dija do e mos udhëzimin apo si qëndron meseleja. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu në ajetin 91 të surës El Bakara, wa idha qila lahum aminu bima anzal Allahu qalu nu'minu bima unzila alejna, kur atyre u thuhet besoni atë që e ka zbrit Allahu, ata thonë ne besojmë atë që në e zbrit neve. Pra do me thonë, shiko këtu kështë e mediton ajetin mirë, qalu, ata thonë ne e besojmë atë që në e zbrit neve. Pra ata kanë njohuri për zbritjet. Pra ata kanë njohuri për zbritjet. Mirë po e kanë vequë se ata e besojnë vetëm të zbriturat e tyre, dhe ajo është të vrati që shkarë në tefsir. Pasaj ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, hua e këfurune bima vë raehu vë hua el haq, dhe e mohojnë gjithë shka tjetër përveç të vratit, dhe ajo është haq. Pra Kur'ani është haq, sikur që është haq në emër të cilit i besojnë të vratit. Musaddiqan lima ma'ahum, dhe nëse ata mendojnë se ki Kur'an ka ardhur me rënimin e historisë e pejgamberve, Allahu Gjellë thot wa huwa al-haq musaddiqan lima ma'ahum, ki është haq ki Kur'an, dhe vjen me e vërtetu dhe me e quajt të vërtet atë çka ka qenë para këtij prej librave të Allahu Gjellë Gjelaluhu. Qul falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin. Kull, falima të këtulune embija Allahi min kablu in kuntum mu'mini. Thetë Allahu Gjellë Gjellaluhu, dhe Ibn Qayyim el-Jauziye tha, këtu në Kur'an normal nuk ka presje, nuk ka pika shenje të dalimit të cilat e dalojnë se kur po fillon një ligjërat e re, apo një fjali e re, apo po ndryshohet konteksti, e gjitha kjo është, qfarë? Është zotësi e Arabëve të cilat e din se kur fillon dhe kur mbaron konteksti. Ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziye, kul, këtu vjen, pra çdo gjevap çka e jepni, thotë Allahu Gjellë, thuaj, pse i vritni të pejgambert më parë nëse jeni besimtar në Tevrat? Këtu nuk ka as çdo gjevap e as në Tevrat, pra këtu ka një lloj ngjeshje të fjalëve brenda fjalive. Ka thënë Allahu Gjellë në ajetin 92, wa laqad ja'akum Musa, juve ju ka ardhë Musaj. Pra tha Ibn Qayyim el-Jauziye, nëse i mohani që i kini vrapë nga mbërë të tjerë, së ne mohani, po ju jeni ata të sëtë bëni gjidalë dhe bëni polemikat shumëta, atërë Musa nuk muni me mohue. Musa u ka ardhë juve me argumentet të qarta, pas ta je keni adhuru kanë e gjilin, vichin. Pra me gjithë pranin e Musës, ardhin e ti me argumentet qarta, keni ra në adhurimin e viqit. Thetë Allahu Gjellual në vazhdim, wa entum zalimun, dhe ju jeni zulumqar në këto vepra. jeni zullumqar në këto vepra. Andaj tha Ibn Qayyim el-Jauziyje se këtu qëndron një meselë e madhe, dhe ajo është: mas ardhjes së argumenteve të qarta dhe zotrimit të një dije të caktuar të pejgamberëve, si ka mundësi mës më ardhë udhëzimi? Tha Ibn Qayyim el-Jauziyje, dietarët janë ndonë në dy grupe. Grupi i parë, pra këtu një kthim të asaj çka e tha në ligjëratën e kaluar. Grupi i parë tha, dhe këtu, domethënë grupi i parë, Ibn Qayyim nuk përmen emra, në libra tjera përmen. Kush janë grupi i parë që anonë kështu? Janë mutekellimunët, të cilët mire me filozofi. Ata më shumë e shohin Kur'anin si njohuri vetëm, dituri vetëm, pra të zhvesh prej punës. Andaj ata kanë thamë, s'munët dikush me pos dije e mos me besu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E nëse gjendët një njeri apo shoqëri që se beson për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë çfarë? Atëherë mungon dituria. Mirë po grupi i dytë sjellë argumente se ekzistojnë grupe të cilat si besojnë pejgamberit, e luftojnë ata, e mohojnë Allahun, e luftojnë ata, dhe të ta ekziston një bollok i madh i ilmit. Dhe këtu kemi ngel te grupa e dytë dhe sjellën e argumenteve se çfarë argumenton se prej ajeteve të Zotit që njeriu mundet me bashku mes ilmit dhe dalalit. Ne do t'i përmendim edhe shkurtimisht disa prej argumenteve sa ti kanë përmend kjo grup, pastaj vazhdojmë me ndërhyrjen e Ibn Qayyimit në mes dy grupeve dhe gjykimit e Ibn Qayyim el-Jauziyje, cila është e vërteta në këtë meselë. Kanë vazhduar me argumentim, kanë thënë fjala Zoti Gjelle Gjelaluhu në surën El En'am, ajeti 111. Të ndërrua dhe zë, kjo mesele shumë madhe. A në dhe të qkojmë nga dal, nga se kuptimi kësaj mesele, në fund ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyje, kush e kupton këtë mesele, i kupton bazat e imanit. I kupton bazat e imanit. Nga se mbi këta ndërtohet kuptimi imanit. A shvej për apo jo? Mbi këta ndërtohet kush o musliman, kush nuk o musliman. Mbi këta ndërtohet pse Allah ndë njëherë qafirat i qun ignorant, ndë njëherë i qun inatqor, ndë njëherë i quan se e kthejn shpinën. Edhe kush nuk i përmbledh këto me një bosh të caktuar, i do këtë kontradiktore shumë për i këtyre gjërave. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyje këtë mesele ka qujtë fillimisht mesele e madhe, dhe në fund ka thamë kuptimi kësaj mesele. Ha? Andaj këtu do të ndërhin Ibn Qayyim se kush se kupton këtë mesele, për shembull këta të partë që kanë thanë se ai që ka dije do e mos i bindet Zotit, këta të dytë i kanë thanë e iblisi që ka folë me Zotin drejt për drejt, andaj janë ngarku, pra me dhunë, me duke u stërngarku, kanë gjetë përgjigje. Të se thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, këto përgjigje janë marë mi përment, a këta i kanë besue. Për shembull, kur grupa e dytë i ka thanë grupës të parë, në regull, masi çdo kush ka dije, du të mi u binë Zotit, na shpjegoni për iblisin, i cili ka folë me Zotin, dhe Allahu Gjelluara e ka tregu bisedën mes ti dhe iblisit në Kur'an, e cili argumenton për një hurit të ti. Atër që kanë thanë? Kanë thanë, besimi i ti në Zot akon hajgare, o talë kishe besoj. Tha di për në kaj me lëzit, kjo madhe me përmen. Po këta e kanë thanë, a dhe të citojnë, a me lejnë e Zot i Gjellë Gjellë. Po para se me vazhduhe, du të kuptojmë se kjo shumë nënësi. Dhe madje krejt kjo filozofit e reja, të se të mundohen, apo në përmjet studimit e filozofise, ndjekjes së shkencës e kështu me radhë, dhe së është turp në kohën e shkencës me besue, apo hadithin e kështu me radhë, këtë këto vinë nga çka? Nga mos pasja një baze cila e banë me kuptue, a ilmi, a e siel ullzimin apo jo. Ka të vazhdu kjo grup me tregue se jo do mos dëshmërisht a i cili devion s'ka edhe dije. Kanë thonë, nëse shikojmë në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me popullin e tij dhe me jehudët, do ta sheh se ata kanë qenë të prerë në besimin se pejgamberi alajhi sallallahu alajhi wasallam është pejgamber. Pra grupa e dytë kanë thonë, argument se bashkohet devijimi me udhëzim me ilmin është studimi i jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra ajetet përfundon, kanë edhe disa ajete, do t'i përmendmi. Po nëse shikon njëri sirën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çfarë gjen në ta? e gjenë një palë cila quhet Jehud. A e njofin këta pejgamberin s.a.s.? E njofin. Arabët Quraysh, do ta shohim transmetimin nga Ebi Jehli, se e ka ditë që pejgamberi s.a.s. është pejgamber. Krejt këto argumentojnë se ata e kanë bashkuar mes ilmit dhe mohimit. Andaj në fundi Ibn Qayyim al-Jauzi do ti përmbledhë. Pastaj kanë thënë, fjala e Zotit xhelel xhelal në surën Al-An'am, ajeti 111, ka thënë Allahu xhelalu ala: "Walau annana nazzalna ilayhimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alayhim kull shay'in qubulan ma kanu liyu'minu." Ajeti 111 i surës Al-An'am. Thot Allahu xhelalu ala: "Sikur neve ti zbritnim atyre melekët." Pra sikur qafirave t'ja u zbritnim melekët. Wa kallamahumul mauta, dhe ti bënim të vdekurit ju flisnin atyre. Wa hasharna alehim kulle shejin kubule, dhe të rinjallnim gjithë shka para tyre parasyve. Ma kanu li minu, ata prap zot besojnë. Illa enjesha Allah, pos nëse donë Allahu gjele gjelaluhu. Walakin ektharahum je gjhelun, me gjithë se shumica për tyre janë gjahila. Nuk kanë dije. Kanë thënë këta, a ka pas kësaj argument tjetër se mundet mu bashku dalali me kanë, me ilmin? Kusht argumenti këta jetë? Allah thot me si mi pa argumentet tona, ma kenu li minu, ata zbesojnë. A ka ilmë matë malë se se shikimi? Ska. Andaj ka thënë sallallahu alaihi sallam, lejsel khabaru kel muajene, sësh lajmi si shikimi. Andaj ditë gjikimit do të besojnë të gjithë, në kuptimi do të ashojnë, s'ka besim atje. Andaj Allahu Gjellole mohon dobin e imanit në khirat, përse ti e të pa. Andaj nuk ka arnë Kur'an bërshimull besoni djelit, besoni ditës, s'ka kështu, nëse te e prejkë ata, besoni ujit. Jo, mirë po besoni ati cili ka kriju e këto të cilët ju i prekni. Andaj kanë dhënë kjo argument është në Kur'an se njëriju ka mundësi di dhe mohon. Kjo di, nësa mundet me shku deri dhe me pa me si, pra e shef dhe se beson. Andaj Allahu Gjele Gjelalu i ka muhe. Rast tjetër, të se ne kam përmen djetarët, është rasti i Ebu Gjehlit me Miswar Ibnu Mahramen radhiallahu anë, shoki pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, i cili e ka pas daje Ebu Gjehlin. Thot, i thash një ditë prej ditëve: "Ej khal, o daj, hel kuntum të tëhimune Muhammeden bil kedhibi kable e njekule me kalet e hulleti e kaleha?" I ka thonë dhe e zvet Ebu Gjehlin: "O daj, a e kini akuzu do njëherë Muhammedin sallallahu aleyhi sallem me rrejn para se me thonë këta qka e ka thonë, pro pe pejgamberisë dhe Kur'anit?" Qala Abu Jahl la'anahu Allahu ta'ala: "Ya ibn akhi, wallahi laqad kana Muhammadun fina wa huwa shabun yud'a al-Amin." Shiko, thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, ka than al-Miswar mfa Abu Jahl, Allah mallkoft, o djali vllajtem, kjo është prej për gdhelse, pasha Allahun Muhammedi alayhi salatu wassalam, ne i themi alayhi salatu wassalam, ai s'ka than alayhi salatu wassalam. Ka dhënë ajë duke qenë i ri, e ka pas titullin Emin. Pse e ka theksu i ri? Se esenca e adoleshentit është mësë me qenë besnik, për shkak prezencës të epshit të lartë të ti. A? Pse ka dhënë wahu e sheb jud al Emin? Ajë i ri, pra nuk është qudi një plak më ka një besnik, qudi është një i ri, që shka arë në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se Allahu quditit me një tri i cili e frenon epshin. Nuk që ditit me një plak. Ma dhe ka ardhë në hadith jetër nga pejgamberi së zëllëm se Allah nuk i flet plaku zinaqar, nga sa e ka stërngarku vetën Për ta realizu një qefit të ti. Pas të ka thonë: "Ma gjerrëbne alejhi këdhi i ben kat." Kur s'kemi provu pi Muhammedit alej së zëllëm rejna? Kur? Kat. Kjo është preja mohuse. "Falemma wa khatahu shibu lemje kun lijek dhibe alallah." E kur ajo është bo tani plak, nuk rrenë për Allahun. Fjallë të Ebu Gjehlit, fjallë të Ebu, ajo nuk rrenë, ajo i ri s'ka rrenë, plak a rrenë, esenca që i ri mundet mi ndodhë me rrenë, ama plaku jo. Nësa ajo s'ka rrenë i ri, A është e parafiturushme plak? Jo, nga se është vullos, është ndërtue, fuqishëm besigria të aj. Pasaj ka thonë, ja khal, felimat latet të biune. Tani ka thonë Miswar ibn Makhrame radiallahu anë, ka thonë, o daj, atër pëse nuk ishko një pas? Se ky, që ky ko ka të ju, pëse nuk ishko një pas? Ka thonë, o djali vlajtem, ne ushtyshmi me Benu Hashim, i cilë është fisi më i afërt i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është sharaf, ne ushtyshim kush pe kap udhëtsinë, fisnikrinë, famën. Wa at'amna at'amu fa at'amna. Ata jepshin buk edhe na jepshmi buk. Ata jepshin ujë edhe na jepshmi ujë. Ata i siguronin njerëzit edhe na i siguronin. Pra Benu Hashim, familja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë shtim me familjen e Ebu Jehlit, kush po mrin më lart. Këta jep, këta jep, që me mrije pozicionin. E kur na erdh rasti, pak kush po fiton mo, i thojnë arabët ke ferasej i rihen, që shka të në Ebu Gjehli këto. Si kur dikual, kur, për shemë, kur ka garat mdoja, apo dy mesin për me fitu të parin vend. Pro keti ka nën pas, ka me dveq Benu Hashim me familjen e Ebu Gjehlit, kush po fiton. Kur u banëm kështu, pra me të nveq na dhe ata, këta nëzirën një pengamber, ku me nëzirëna? Pra na e mohojnë pengamberin, jo që se dim që o pengamber, po na e mishti me këta, këta ka nëzirë pengamber, e ku me nëzirëna? Femeta e nu driku hedhihi, ku me e djeta një pengamber? A thaj shiko, Ebu Gjehli e ka ditë për pengamberin së sellem, sa i nuk rejnë për Allahun të bareke, vë të ala. Gjithashtu ka ardhë nga Umeje ibn Abi Salt, një në prej Arabve, i cili e ka prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, pastaj e ka mohue. Gjithashtu Ebu Sufjani ka arse e ka ditë se pejgamberi se mësh pejgamber, po ka thonë suni shkoj pas se e kanë kushëri në kuptimin sigur ajo familja me familje apo njerëzit me familjes e kështu me radhë, pra ka pas një lloj xhelozie pse mi shkuën e këtij pas kur unë më bëva më i madh se kë. Gjithashtu jehudët janë argument i kësaj grupe se ata din dhe kanë mohue. Argument, ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziye, shumë ngjarje të cilat argumentojnë se jehudit e kanë njohë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Një ditë për ditëve e kanë pyetur pejgamberin se disa jehudit të kohës së tij për shumë ajete. Dhe u ka përgjigjur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kër ju ka përgjit për nga meri, se selim ja kanë puth dorën. Dhe i kanë thonë, dëshmojmë se je për nga mber. Ju ka thonë për nga meri, se selim, atëherë, pse nuk këmë djekni? Ma e me në keqpreje, pse nuk këmë djekni, se na duhet pasaj të imani. Se nuk është njohja e për nga meri, sallallahu aleyhi sallam, e pranuar si besim ndaj ti si për nga mber, deri sa njëriju të zotohet në vetën e ti, se do të ndjek në gjdo hapë. Për ndryshe, dallim s'ka mes jehudisë dhe ati cili për dikuj tjetër për njëzve njëfë se është pengamber. Thot, i tha pengamberis në matur, atër pse nuk umë ndjekni? Pra është meselja ndjekis. Kalu, Daudi alej salatu sëram ka bo dua që pengamberia tjetë në kam, në familjën e Daudit. Pra tani këta për të regojnë se të jehudit nuk pranohet jashtë të familjës tërë. O inna nëkshë in i te ba'nake en të këtule në ljehudu, dhe ne kemi frikë se si kur dvim pas teje, në vrasin jehudit. Thot kjo grup, a ka ma qartë se kjo? Pra kanë thanë, ti je pengamber. Ti je pengamber. Pse nuk më vini mas? Ta në është kjo meselë, të se me po e diskutan i për kaj me lëgjuzije, këta e kanë vërtetu që pengamber. Mirë po nuk e kanë djekë pengamberin tonë, sallallahu alaihi wasallam. Pasat të Ibn Qayyim el-Jauziye kanë diskutu djetarët se me qka hin jehudiju në fe. Andaj kanë arë transmitime nga djetarët se nëse jehudiju thot la ilaha illallah, a hin fe? Jo. Pse sa ta e thojnë edhe para se me arë për nga mërës në fjallën la ilaha illallah, të trashëguar nga të vrati la ilaha illallah. Andaj fjallën la ilaha illallah, a i ban dobi një rijut veç qështu fjallën la ilaha illallah? Jo. Paja shtu Muhammed Resulullah. Dhe paja shtu e Muhammed Resulullah, jo në kuptimin e lajmit informativ, por në kuptimin e lajmit të prerë nga zemra për ndjekjen e ti, si rësul. Andaj këta kanë dhënë, na e dim që jepe nga berë, por s'mujna me tarë pas. Dhe rasti tjetër, i Abdullah ibn Selamit, kur ka ardhur me pranu islamin të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë jehudi dhe ka qenë hoxh i jehudive. Hoxh i jehudive. Kur ka ardhur me pranu fenë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ka thënë jehudit rrejnë shumë. Unë jam pëtëve, i di ata. Ka thënë thiri ata, e unë të mshefna, edhe ty pyti për muë. Dhe i ka pyti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka thoni për Abdullah ibn Selamin? Kan thënë më i dishmi jon, më i fisniku jon, e kështu me radhë, djalë fisnik, babën e ka pas fisnik, e kështu me radhë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, çka thoni kë më ndjek mua? Kan thënë Allahu e ruajt. Në kuptimin Zoti më së bavt me të arti pas. Atëra ka thënë Abdullah ibn Selamin, ka thënë la ilaha illallah Muhammed rasulullah, ka dëshmuar. Atëra këta kan thënë, "Ky o jahili jon, edhe babën e ka pas jahil." Dhe kjo është i ligu jon, edhe babën e ka pas klik. E ka ndru me një her. Qa argumenton kjo s'ken? Sa ata din për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu të Ibn Qayyim el-Juzeyyah mbi këtë meselë ndërtohet meselja imanit. Thot: Wa man qala inna al-iman huwa mujarrad i'tiqad sidq ar-rasul fi ma jaa bihi wa in lam yaltazim mutaba'atahu wa aadahu wa abghadahu wa qatalahu lazima an yakuna haula'i kulluhum mu'minin. Çka do të bën Qayyim el-Juzeyyah? Kush thot se vetëm dija për pejgamberin se është pejgamber mjafton njëri mu kon me iman, atëherë nëse i bie kështu, i bie këtë jehudit mu kon besimtar. E shiko, kër ja këthen meselën mbrapsht, këni pa njërës të thonë, po e dibe edhe aje di që Muhammed është pengamber, që shtu e din këtë dunjajet të ndërur lezër. Andaj meselën janë shumë e madhe, këna përpshin krejrëve, nga se në varsit të ndjekës e pengamësam është edhe dëshmija la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Nuk është meselë informative. Nuk është meselë informative. Sa i përket meselë informative, jehudit din ma shumë për pengamësam se shumë për muslimanve. Shumë ma shumë din me dëshmi të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Ja'rifunehu kema ja'rifune ebna'ahum. E din për nga merin që shedin fëmijën e vetë. Cili për neve di Muhammedin sam që shedin fëmijën e vetë? Cili për neve? Për vesh të thëluar dhe ndije, tjerë nuk kanë ndije për për nga sam. Atë shumë, ata lezëre kanë prit me detale. A i ka me bo këta, ka me bo këta, ka me bo këta. Vetë se ka dalë jo për tëne, e kanë mohue. Alehim min Allahi ma estahikun. Allah i adha gjithë sen që ka e meritojnë prej dënimit të Zotit Gjellë Gjellaluhu. Pasaj dhët Ibn Qayyim el-Juzeyyah, wa hadha ilzamun la mahida an. Kush thot qështu se çdo kush ka beson pejgamberin si pejgamber pa e prej se ka me ndjek, thot smunët mi hik ha që ti përfundimit se krejt jehudi janë musliman. E shikoni batilin e irgjajës dhe gjehmizmit. Pasaj thot për këtë arsye janë tronditur dhe nuk kanë pasur një regull të caktuar për me e shpjegue krejt ata qafilat sa ti ka përmejt Allahu në Kur'an, me gjithë se u ka pohue një huri për Zotin dhe pejgamberin së sellem. Pro këtë këta që kanë thonë se vetëm dija mi afton për iman, pasa janë hutu qish mi dhanë për gjigje këtyre njëzët që Allahu i ka emërtu në Kur'an si jo besimtar, dhe në anën tjetër i ka qujtë se kanë dije si Iblisi, si Firauni, si populli Musës, si jehudit, e kështu me radhë prej kurejshve të ndryshëm. Pra këtë të njerës të sët i ka përmenë Allah në Kur'an, i ka qujtë jo besimtar. Nga anë tjetër ka thonë ata e din. Tani, këta janë hutu qysh mi dhonë përgjigje. Qysh mi dhonë përgjigje. Andaj thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyah, kjo grup e cila ka thonë se ka mundësi me u bashkue dalali me gjithë ilmin, ha, është e vërtet kjo. Edhe ajo tjetra është e vërtet mirë, por mesi është i duhur. Pastaj këto kanë thënë edhe në vazhdim. Allahu xhelel xhelalu në Kur'an kufrin e ka dhënë disa ndarje. Kufri i parë është kufri i ignorancës. Andaj Allahu shpesh në Kur'an ka thënë ata janë ignorant. Dhe është kufri i humbjes. Kufri i dalalet. Andaj na themi në El-Fatiha, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allah mos ta bën për atë zoti e hidhur me ta dhe të humburit. Pra bashkohet humbja me kanë, me dijen. Pas e ka thonë, vë taklidul eslef, dhe shpesh Allahu e bashkon humbjen me ndjekjen e babalarve. Shumë ka dikush sot unë i shkoj pas vetë babës tem. Çka ka thon babam çashtu? Kështu Quraysh kanë thon. Wa huwa kufru aktharu al-atba'i wal-awam. Kan thon këta dhe kufri i shumicës së ndjekësve është ky. Thojna zdina apo dhe ne shkojna pas të tjerëve. Kufri i dytë është kufri i inatit, të cilin kufr shumica e mutekelliminve e izolojnë kufrin qëto. Bajma kjo shumë rëndësi. Shumica e murgjive dhe mutekelliminve, filozofave, ata thojnë s'ka qafir vetëm ai inatqori. Pra i bije s'ka qafir vetëm ai shka thotë s'po du mu kanë musliman. A oke e vërtet kjo batil. Nga sa Allah në Kur'an shpesh i ka qujtë disa jo besimtar, nuk janë inatqia ta. Thjesht i ka interesu muhabeti, që që da përmende edhe më vonë. Andaj, është përmende dhe këta inatqit, si iblisi. Gjithashtu ekziston kufri i radhu mahdo, i mos interesimit, dzeve. Ka dikush thot, këshire, as nuk më interesona pe nga mber, as nuk e shaj, as nuk du mu pas mund me ta. Sikur që ka ardhë një njëri të pengamberi së sellem dhe i ka thonë këshërë, si t'jesh pengamber, ti e maj madhë se unë më morë me tije. Ti e maj madhë se unë më morë me tije. Ka thonë, si t'jesh rëna cak, ha? Ka thonë, ti e maj vogël se unë më angazhu me tije. Dhe ka shkua. Pra nuk u më intereson, a je asje. Kjo a ove sliman, nuk është me thonë, po këshërë për shemë, ok, as nuk e fëndon as kur gjo. Kë nuk është e vërtet. Andë ekziston në Kur'an kufër, i cili është kufër i mos interesimit. Ka njërës edhe sot të cilët thojnë a di qka, asë të këmë interesat qka thot hoxha, asë të këmë interesat qka thot popi, asë të këmë interesat, kur gjonë këmë interesat. Unë e këshiri punën teme, e këshiri materialin tem, e kështu më ra. Këta me këtë dosë kinë se të dignitetit dhe moralit, a i ikin kufrit? Jo. Nësë Allahu Gjelluare ka qujtë disa njërës kufër i mos interesimit. O do të hitë su më intereson Muhamedi. A u ka një mirë, a u ka një keq, nuk u më intereson. Hasha, Allah unë arrujt nga devijimi. Pastaj, kam përmen edhe argumente të tjera. Pastaj, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, dhe këtu afrohet në çështjen e gjykimit të këtyre dy mendimeve. Para se me e gjykue, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, fa hadha mawridu ihtijajil fariqain. Kjo është pika ku kanë mri di grupët. Por grupa parë kanë thonë, s'ka iman vetëm se me ilm. Dhe kush s'ka iman, s'ka ilm. Grupa ditë kanë thonë, bashkohet ilmi dhe dalali. Pra devion njëri dhe ka dije, ka deviju për inati. E kështë mëra. Dhe sikur ju ka mungu di grupeve diçka shtes, që të da shofin nga i mënkaj me gjëzije. Pra grupa e parë ja qillon pjesërisht, dhe grupa ditë ja qillon pjesërisht, por mungon di grupeve diçka tjetër, e të sëndë të apjere tani Ibn Qayyim el-Jauzije. Thot, wa mawqifu aqdami at-ta'ifatayn. Këtu kam përfundu kam të di grupeve, pra s'din me shku më në ta. Pas e ka than, fejlis ejuhel munsifu min huma mejlis el-hukume. Shiko kjo shumë në nësi parasëme e da me selën. Thot, ulluti tani në pozicionin e gjikacit të drejt. Wa tawakha bi ilmika wa adlika fasl hadhihi al-khusuma. Thot dhe merë nga dhale me dijen tane dhe drejtsin tane ndarjen e këti kundërstimi. Pra meselja cila është, ta është du të me preje ilmi, a e bjetë do e mos udhëzimin, dhe gjdo kush i cili ka deviju, a i bjetë që s'ka dije, edhe sahar që është inatqi dhe kryelart, cila meselja? Thot i për në kajim e gjëzije, faqad adla kullu minhuma bi hujajin la tu'aradu wa la tumana'u. Ka thon çdo grup e ka pru argumentin e vet që nuk mohohet dhe nuk ki mundsi me i dal karshi. Pra grupa par kan thon, a mundet dikush më kanë uzum as e njef Allahun? Kjo pesë çështo smund vaj më kanë uzum se njef Allahun. Pra patjetër i duhet elmi. Nga ana tjetër dalmi gjejmë njerëz që kanë dije për Zotin dhe kanë dije për pejgamberin s.a.s. dhe kanë dije për udhëzimin dhe nuk udhëzohen. Tani kjo grup ka thonë ju gabim e kini. Kjo tjetër ka thonë këtyre tjerë gabim e kini dhe jo. Pse? Ka thonë se smunët mu kanë pa ilm, ha, imani. Këta kanë thonë po çepet do njerëz kanë ilm po s'kan iman. Fati ibn Qayyim el-Jauzije, wa jaa bayyinatun la turaddu wa la tudafa. Dhe sisi la grup ka pru argumente të cilat nuk gjuhën dhe nuk refuzohen. Fa hel indeke shejën gajru hadha, jahsulu bihi faslul khitab. Ta një bën kajmë e gjëzijë i thët ledzusit, krejtve neve, a kiti diçka me nda këtë mesele? A kiti diçka me nda këtë mesele? Wa jen keshifu bihi litalibil haq, vejhus sawab. Që ai cili e kërkon të vërtetën, ti bëhet e qartë meseleja. Fa yardha ta'ifatayn, fa yardha ta'ifatayn, dhe dy grupet ti kënaq, pra të parën dhe të dytën, wa yazulu bihi al-ikhtilafu min al-bayn, dhe të largohet polemika nga diskutimi i qartë. Wa illa fa khalli al-matiya wa hadiha wa a'ti al-qaws bariha. Ka thonë si mësë kish ilm për me da këtë mesele, ka thonë atëherë, leja ati cili di me drejtue devët. Kjo ka qenë shembul të arabët, kur dikush ka pas deve, s'ka dit me drejtu, sa jo është shkencë, mjeshtrin veti, qysh u dheqen devët, si kur zëtë vetura. O ti mund është me pas veturën shumë mirë, po s'di me drejtu ata. Tho di bënë kaimi, si mësë dish, atër leja ati që ka di, dhe jepja ati që ka di me gjujtë. Beria i thënë ati cili, kur ta morësh i gjetën, e gjunë vendin, e vetë. Pasaj vazhdojnë para se me hyje në gjykim, thot kush ja di kadrin vetit, dhe ja di kadrin e ati cili ka vler, e ka trokit derë në suksesit. Pra nëse s'ki dije, tani me nda. Ata leja ati që ka di, i bën kaimi tani ban me shenë si mëzdish ngom. Ngom tani se si do të asqelojmë, që edhe grupa e parja ka qëllu pjesërisht, edhe grupa e dytja ka qëllu pjesërisht, por e vërteta është me asnjënin, por është në mes. Pastaj ka thënë wallahu al-fattahu al-alim fa naqulu wa billahi at-tawfiq, ka thënë është Allahu i cili i çel meselet, e ka emrin Fattah wal-alim, dhe i dishëm, dhe Allahu jep sukses. Thot kila ta'ifatayn ma kharajat an mujib al-ilm. Shikoj, thot dy grupet s'kan dal nga dija dhe nuk kanë dal nga e vërteta. Mirë po, polemika dhe diskutimi dhe kundërshtimi është se janë të diskutu për një çështje. Edhe një herë, grupa e parë kanë thonë, pa ilm, s'ka iman. Grupa e ditë kanë thonë, shof me njerëz me ilm, pa iman. Tani, cila është e vërteta? Tho di bënë kajimi, kjo polemik nuk është që dy partë po të kundërshtohen, po së janë mledhë me një vend me diskutu pjesën ku është pjesa thelpsore e diskutimit. Ua min itlaki elfadhi mujmele, dhe problematika është se gjdo grup ka përdor fjallë përgjithshme bi tafsili me aniha jezullu l'ikhtilef, duke detalizu në imci dhe holsi largohet polemika. Pra, Shejhu l'Islamu Tejmije në shumë për librave të ti çfarë thotë? Shumica e polemikave largohet me detale, ndërsa shumica e problematikave është në përgjithsim. Shumica e problematikave është në përgjithsim. Por shembull, e lexon njëri një ajet të kamatës në surën Bakara, ku thotë Allahu kush merr kamat në xhenem përgjithmonë. Edhe tash ngon një hoç thotë, kanë thonë këtë dietar të Elisunetit se gjunahi nuk është i njëri përgjithmonë xhenem. E tani në kokën e ti vjen i kundërshtim. Do të në e kumë ledzua jetin. Thot, khali din e fia, kush merë kamatë në gjenem për gjithmon. Pse thuni ju sa për gjithmon? E ledzon surën Nisa, se kush e vret një besimtar me qëllim, në gjenem për gjithmon. Nga ona tjetër thonë e lisoneti, kush e vret një besimtar qëllimisht, nuk hin gjenem për gjithmon. Thot jo, që e një dupa me këto ajete? Ekshtu me rat. Andaj, shikosh ka të tjepën kaj me lëgjëzije. Përgjithsimi i fjalëve dhe mos përdorimi i holësive bjen në telashet mboja. Andaj ka arë Kur'ani me detale dhe me sharimin e detaleve. Wa jadhharu enne kulla taifetin muafikatun ukhra ala nefsi kauliha, thot dhe me sharimin e detaleve e shofëmi se gjdo grup dhe dy grupeve pajtohet me tjetërën, por jonë pikën ku s'kanë mujtë mu me diskutue ata. Thot, wa bejenu hadha enne l'muqtadi kismen. Dhe një kjo kërkon një vëmendje pak matë madhe. Tho dhe sëqarimi i kësaj, ta një këtu e sëqaron si regull, pasaj bje shembuj të detalëshëm. Nëse se ne kuptoni për këti shembulit përgjithshëm, e kuptoni pasaj në detalët shumëta. Tho sëqarimi i kësaj është që të themi se Sebepi o dyloj. Sebepi o dyloj. Sebep i cili kur ekziston i plot nuk mungon pasoja. Nga se ligji Allahu të dy, kur zelpit tre, shkak, pasoj. Dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije ka thonë këtë univers është çështë shkak, pasoj. Pra e nxjerr Allahu një shkak, pi ti e nxjerr pasojën. Ajo është gjurmë. Pastaj shprehet njerëzve janë ndryshme, po kjo, okay. Pra për shembull, uji o shkak. Për çfarë është shkak? Për ta lag një vend. Për ta bën një farë. Apo fara kur hedhën tokë shkak. Apo pastaj del fryti. Thot, shkaqet janë dy. I pari është shkak i plot. Që dhe më nënë shkak i plot? Për që më ka mundësi fara, më kanë në veti defekt. Dhe ti e gjunë në tokë dhe ajo se jep frytin. Pse se fara ka defekt? Po mundet më kanë fara e plot në vetë veti, po toka së pjellore. Tani, e kemi qarë, e mërë ti farën, dhe njërë bujë që të dinë këta. Po shdo sen, e mërë farën dhe e gjunë. Njani e gjunë një farë me një tokë, tjetëri e gjunë me një tokë. Njani jep fryt, tjetëri sjep. Pse toka, njana shpjellore, njana së shpjellore. Ka mundësi e merë njani farën, i cilë e ka gjujtë në tokë pjellore, në tokë jo pjellore, tani e gjunë pjellore. Dhe prapë se jep. Pse, nga se sja ka qilu stinës, tani këtu detale ka të pafën. Pra, pengesa ka shumë që mësë me dhonë frytin. Thot i përnkaj me gjëzije. Bel jes telzimu hu stilzem el illeti temme li ma'luliha. Nëse egziston se bej pi plot, atërë dojë mo se bje pasojën. Pasaj thot, dhe egziston se bep jo i plot. Ha? Jo i plot. I cili nuk e bjen pasojën. Pra egziston farë, po e markë të shembë. Dhe përnkaj me nuk të farë. E thot se bep. Egziston një farë e cila gjuhët, por nuk e bjen frytin. Por çfarë arsye? Thot, ose fara s'është e plot, sebepi, ose mungon një shart, apo ekziston një penges. Pasaj thot, fa in uride bi keuni l'ilmi muqtadian li l'ihtidai wa il wa l'iqtidau t'tam, alladhi la yatakhallafu anhu atharu, bel jelzemuhu l'iqtidau bil fi'li, fa s'sawabu qawlu t'taifat i thania. Thot, sa i përket që ilmi, tani janë ismë diskutu me sejlën, sa i përket që ilmi, a i që ka ilm, a e bje dhe e mos udhëzimin, e vërteta është me grupën e dytë. Ndërsa sa i përket, se, a ka mundësi, ha, pa shkak, me arë pasoja, e vërteta me grupën e parë. Edhe njëherë, grupa parë që kanë thonë, pa ilm, s'ka iman. Grupa di që kanë thonë, edhe me ilm mundet me mos me ekzistu imani. Thot Ibn Kajimi, nëse është për qëllim ilmi e bje do e mos udhëzimin, grupa e dit e ka hak, se ka plot që kanë ilm e s'kanë iman. A nëse është për qëllim se pa ilm mundet mu arrit imani, e vërteta me grupën e parë, së mundet pa ilm mu arrit imani. E pasaj do t'i shpjegoje. Pasaj thot, dhe shpjegimi i kësaj në mënyrë të detajshme argumentohet me çka? Thot enel ilme bi kauni shay'in sababan li maslahati al-abdi wa ladhatihi wa sururihi qad yatakhallafu anhu amaluhu bi muqtadahu li asbabin adida. Tani do ta shpjegoni Ibn Qayyim al-Juzeyyah në detale pse dikush ka ilm dhe s'ka udhëzim. Allahu na mëson me udhëzuar në udhëzimin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Qase ilmin teori izbrast prej udhëzimit është ilm jo i lavdruar në Kur'an. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, dhe me shpjegu këtë gjumle të parën, shkaku pasoja, tani kjo doket filozofike, nuk është filozofike, çdo shkak ka një pasoj. Pse disa shkaqe se bin pasoje? Për shembull, Zot, çdo kush i cili ka familje e vlad, a mundesh mu paramendu që s'është martu? S'mundet. Mirë, pse shumë të martum s'ka në vlad? Për një penges. Për një penges. Apo, a ka mundësi me në ardhë dikush me në thonë ekziston një një ka e vlatë së shmartu me gruje? Së mundët. Së ekziston kjo. A të të të përnë kaj me gjëzije, sa i përket surës që i mundët mu udhëzu dikush pa ilm, pa mundet me pas e vlat, pa u martu, e vërteta me grupin e parë, s'ka pa ilm. A që a mundet me u martu e mos me pas e vlat, mundet. Për çka penges? O pengesa është të buri o të gruja. Dhe kjo shembollet në Kur'an me tokën dhe farën. Ka mund t'i gjuhet fara, se jep. Andaj ka thonë pejgamberi se sem që do ta përmendim në kaimë xhezi më vonë, se pejgamberi sa më ka thonë, shembulli jam është shembulli i shiut. Pra shiu e bje me recetin. Pse me një tokë sebe, se o mërmer. Gjuje që du mërmer ti falën, berja i ujin e pastër, edhe pritë e mësë pëdel diska. Jo, së së shvendi. Dikush të të po, me që këtë uj be e kanë bo ato, në fshat. Po që këtë uj pa atja fshat, është toka pjellore, e stinën e dur, e kësë mëra dhe e karujt e kujdestari. Deri sa e kanë zirë fritin. Këtë të të mënkaj me lëgjëzije. Kjo shpjegohet kështu, sa i përket që ilmi është sebep për levërdin e robit, knasin e ti dhe gzimin e ti, thot, kjo ka mundësi mës me ndodh puna dhe udhëzimi për disa sebepe. Pro tani do të shofmi detal. Pse njani ka ilm dhe së shtudzue? E para, thot, dafu ma arifeti hi bidhelik. E para, njani ka ilm, ka dije, së shtudzu. Thot e para, sepse aj nuk e di mirë se që ki ilm ja bje ha, fitimin. Apo, qësh i bje kjo? Por shemë, njani ka, e di që Muhammed e Sram është pengamber. Apo e di që e pengamber. Po nuk e di aj se në mos ndjekin e pengamberit pason me zjarë. Dhe kur nuk e qanë kohëkën për këta? Dhe ti me shku me vetu, Muhammed jo pengamber. Thota, po, pengamber. E qka? Aj nuk e di se ti veç kur ti thush, ajo pengamber. Ketë këto tjera të dytë mi dit, aj si di. Aj nuk e di se mos me ngu pengamberin shkon zjarë. Nuk e di se mos me ngu pengamberin i dhënët Allahu Gjeli Gjelalu. Nuk e di se mos me ngu pengamberin, ha, i humbi shumë levërdi, i humbi shumë fitime. Andaj, sebepi i parë është që, aj, ka ilm, për çka? Që Zotë jo Zotë, edhe që pengamberi sa më pengamber. Po nuk e din se kjo informatë ti, nëse nuk pasohet me pun, ka pasoja si gjenemi, dënimi, kështu mera. Kjo është sebepi i parë. E dyta, ademul ehlije, wa qad takunu ma'rifatuhu bihi tamma lakin yakunu mashrutan bi zakati al-mahall wa qabulihi lit-tazkiyah fa in kana al-mahall ghayru zakiyyin wa la qabil lit-tazkiyah kana kal-ard as-salidati allati la yukhalituha al-ma. Fad sebebi i dyt qi njani ka ilm dhe nuk është uzu është mos merita, por se meriton mu uzu ani pse e di. Dhe kjo në Kur'an vjen shpesh. Nuk e meriton. Nuk e meriton. Do të bjerë edhe ajetet, sa di ka përmend Allahu Xheli Xhelalu. Ka thonë mirë, por para se më përmend ajetet, shembull. Shembull praktik që ta kuptojna. Ka thonë sikur për shembull ai i cili nuk pranon më u pastru me pastrusin. Pra ilmi a pastron, pastron. Pse se ka pastru dikan se vendi i tij nuk pranon më u pastrua. Ka thonë sikur për shembull toka e cila është jo pjellore, është e vrasht, e cila nuk përzijet me ujin. Pra, ekziston tokë, nuk e thith ujin. Spranon ajo që në kanalet e saj mu pranu, me e kap ujin. Pra, spranon çdo detalj i tokës me e pranu ujin që pastaj të rezultoje me fryte. Ka plot zemra që shto. Ti thu ka thonë sallallahu alaihi wasallam kështu kështu. Ka thonë Allahu xhelaluhu kështu kështu. Mirë po zemra e ti, a i thot po e kuptova. E kuptova. Mirë po thup, pse nuk e pason këta me pun? Sepse aj nuk e meriton me pasu me këta me pun, se si ka hinë në zemër. Dhe zërë, kjo shumë e nënsi. Nëse e kupton njeri që ta, krejt i qërcot, pse dikujt i thu, ka thonë Allahu, ka thonë pengamberi, a hisë lëviz, a zgisht në vogë që të në rapë se lëviz. Hisë lëviz. Pse? Si kur me nëzirë uj dhe me dhonë uj tokës sterile, jo pjellore. Pasa ka thonë, fe innehu jem teni un nebetu minha, li ademi ehlijetiha vë kabuliha. Oshte pa mundur mundzir fryti nga toka cila spranon me u përzi me ujin. Dikush thot, po, ajo pranon me agjujt ujin, ajo pranon me agjujt ujin, po spranon me u përzi me ta. Andaj ilmi cili e bje punën, është ilmi shka përzijet me zemër. Dhe shikoni duat e pengamberi së sellem. Të gjithat janë koncentruara në pastrimin e zemrës. Shiko për nga meri se zemë, shka të në hadith, në duane, se më në ka përsëri shpesh, ja mu kalli bel kulub, thebit kalbi ala dinik. Ska thonë, o Zot, i cili rëtullon trunt, mos ma rëtullon trunin tem për fejes tane. Se truni shumicës njëzën nuk i rëtullon për fejes a Zot i Gjellë Gjellalu, por rëtullon zemra. A ne ka thonë ala i sëllë shumë, o Allah, ti cili rëtullon zemra, pra e ban një tokë pjellore dhe një jo pjellore, mos ma prish zemrën time nga qëndrushmëria në fejën tane. A ne kështu lutët Zotit. Nërsa krejt filozofët e shofin, ha, përmirësimin ku? Në ilm. Në ilm. Mirë po, nuk është kjo e vërtejta. Andaj, thot, ka thënë Allahu Gjellë Gjellë në shumë prej ajeteve, të cilat e kanë përshkrujt këtë lojt të tokave, të cilat ka thënë Ibn Qayyim el-Jauzije, walau asabaha kullu matarin, wa budhira fihi kullu bedrin, edhe nëse e kapa ta gjdo shi, edhe gjuhet në ta gjdo farë, ajo nuk jep frut. Ka thënë Allahu Xhelel Xhelaluhu në surën Yunus ajeti 96-97, innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Ata të cilët fjala e Zotit tand është bë hak mbi ta, nuk besojnë. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'adab al'alim. Edhe nëse atyre u vjen çdo ajet, ata nuk besojnë deri sa ta shohin azapin. Pra ka kategori të ndëruar vëllezër, Allahu është betu në emrin e vet. Haqqat kalimatu rabbik. Fjala e Zotit tonë është bë hak mbi ta. La minun. Zbesojnë ata. Shkon njerëz Zot do të më bëj këtë besimtar. Andaj shef filozofët për shembull thonë, këtë ka pak besojnë. Funi funi këtë njerëz janë. Ka njerëz që haqqat kalimatu rabbik. Apo është zbatu fjala Zotit mbi ta, se ata nuk besojnë. Edhe nëse e shofin çdo ajet, deri kur, derisa ta shofin azapin. Por kur e shofin azapin nuk ju bën dobi. Gjithashtu ka thënë Allahu Xhelle Xhelaluhu në surën Al-An'am, ajeti 111, ajetin që ne cituam, "Walau annana nazzalna ilayhimul malaikata wa kallamahumul mauta", nëse atyre u zbritën melekët dhe u flasin të vdekurit dhe u arrin gjallëm çdo send përpara syve, nuk besojnë. Këta mja u zbit me lachet. A ilmë kjo ajo? Ilmë. Po pse nuk besojnë? Se nuk e meriton. Gjithashtu ka thënë Allahu Xhelel Xhelal në surën Yunus, ajeti 101, Qul inzuru madha fis samawati wal ardi wa ma tughni al ayatu wan nudhuru an qawmin la yu'minun. Ka thënë Allahu Xhelel Xhelal në Kur'an surë Yunus, thuaj, shikoni çka ka në qiell dhe në tokë. Shikoni. Kjo është argument për me besu në Zotin, qiell dhe toka. Mirë pa Allahu Xhelel Xhelal vazhdon. E çka ju ban dobi ajetet dhe alarmët për një popull që s'besojnë? O çka i ban njëri i cili mediton shumë? Njëri bëhet doktor, njëri bëhet psikolog, njëri bëhet studiues i atomit, njëri i çelizës. Dhe shohin argumentet e Zotit të hatashme, ndoshta besimtarë shumë bitën nuk i kanë bërë ato. Nuk i kanë bërë ato. Njëri bëhet Einstein, e tjetri bëhet tjetër. Dhe në fund thot, pse besoj Zotin? Allahu na ruaj. Andaj dhe zërë, pse nuk e beson, nuk pranon vendi mu pastruhe. Nuk pranon vendi mu pastruhe, thot i Ibn Qayyim el-Jauzije, wa hadha fil Qur'ani kathir. Dhe që si ajete ka në Qur'an shumë, që argumentojnë se, ka njërës, ju vjen ilmi, e pranojnë si informat, nuk ju shkon në zemër. Se vepi i tret, që disa njërës, ju vjen ilmi, por, nuk pastrohen dhe nuk uzohen është, qiyamu mani'in wa huwa imma hasadun aw kibrun. Ka thënë e treta që dikush nuk beson është prania e një pengese. Prania e një pengese. Dhe ajo është ose zili ose kibr. Sikur që ka qenë kjo për iblisin që t'i bindet urdhit. Dhe kjo është smundja e të parëve dhe të fundit, përveç kanë ka mëshiru Allahu Xhelle Xhelle Xhelaluhu. Dhe me këtë sebeb pengesë nuk kanë besu jehudit, të se në kanë pa për nga merin sallallahu aleyhi wasallem. Edhe gjithashtu nuk kanë besu e kurejshet si Ebi Gjehli, dhe nuk kanë dishuar as salavizja e syrit, se e vërteta është me për nga merin sallallahu aleyhi wasallem. Pra shkaku i tret, që njani e bashkon ilmin dhe kufrin, si ka mundësi, si mundët kjo, për shembu, i vjen ilmi, e ka pranua, e di, e ka shoshit, mirë po është një pengesë mrena. Por shembull, e gjun farën, e gjun edhe ujin, edhe stina ataman, e ka pa krejt, mirë po është një infektim mlena, e cila sa herë që tenton me nxjerr frytin, e godet virusi. Apo, edhe kjo ndodh me smujet fizike. Njeriu e marr ushqimin, e ka imunitetin, i punojnë organët, mirë po ekziston një smuje mlena, dhe nuk ja përçon. Pra nuk, pra me një ekzistencë, një infektimi, ka mundësi këtë operacionet tjera blokohen. Apo, a ekziston kjo? Pra me një smundje, a ka mundësi mu bloku kretat minat? Ka mundësi. Por që me një grip, mjalti bati hidhur. Qajo buz, qajo gju, qajo operacion, kret, mëna jena ket. Gripi një virus i vogël. Apo, e kështë më ratë. Ando dhe të ben ka i meljozije. Ka mundësi ekziston pengesa. Kjo penges është o zili, o kibër. Kjo e ka ndal iblisin më së mumbint. Iblisi e ka ditë Zotin, Zot, ka folë me Zotin Gjellë Gjellaluhu, e ka pranue se e kam kuptu urdrin. Andaj thejë për në kajme gjëzije, që që kuptu iblisi se ka pranu, se e pedi që abitët Zotin, tha ma kun tuli es gjude. Une nuk i bi ati cili, nuk i bi sejtë ati cili e ke kriju prej loqit. Pra e nuk e ka problemi se se mora vesh që ka po do, po e kam problemi se kjo pi loqit. Apo, andaj, sebepi i tret është pengesa që neve mund të quajmë infektim. Ekziston infektim. Ti thu, ki i dibe, i di që të sejnë e ki, ki po mërvesh, ki pe e kupton ligjerimin, ki pe e kupton atë që ka përja thamë, dhe prap s'ka fuqi me zbatu atë që ka e ka kuptu. Për cilat arsye, zilia dhe kibri. Moni me dhe zë, këto na duen shumë njëtë. Valoj njëri u këto mi përsëri që to ligjerat, andaj për në kajme zilu ka thonë, themelet e islamit janë ngritur mbi këto mesele. Që ta kuptosh pse ndonjëherë e dini mesele dhe nuk ke mundësi me u ngrit me zbatuar. Dhe kjo na ndodh edhe neve muslimanëve, mos dalmi këtu jashtë. A ka mundësi njeriu e dini vlerë dhe kur çish se ne ban? Për shembull, sop kush pe neve këtu, edhe jashtë, nuk e di se me përmend Allahun vazhdimisht është vlera më e madhe. Të cilën pejgamberi s.a.s. është cilësuar në veprimtari të pandalshme me ta. Veç e ka përmend Allahun xhel xhelal. Vazhdimisht. Ode kanë ardhë preferenca, mundi me mos shkurti me xhet në mburojën e muslimanit. Se në dhikrat e pejgamberit s.a.s. ka numra të lartë, 33, 100. Kjo çka argumenton dhe zot? Vlerë për me përmend. Dhe kanë një herë nëse xhumi. Ha? Çemu sa për njerëz e përdorin këta. A argumenton kjo se spedia? Jo. Vallai zor mi thonë, a di se vlerë? Po. Hiç ki nevojë, vetëm ja përmend. Dhikri thot po. Te spit mi pa i kujtohet dhikri. Apo, pse se përmend Allahun, lipe infektimin. Lipe infektimin. Ata e ka thonë, sebepi i tret që mundet me u bashku në një zemër apo në një person, ilmi dhe mos bindja ndaj Zotit është hasedi apo kibri. Sebepi i katërt ka thonë pengesa e udhëtsis dhe pushtetit. Edhe nëse njeriu s'ka haset dhe mendjemadhsi të bindjes ndaj të vërtetës. Mirë po, s'mundet me e bashku bindje ndaj të vërtetës dhe ruajtjen e pushtetit të ti. Sikur që i ka ndodhë kjo Hiraklit dhe shumë prej pushtetarëve të cilat nuk e kanë bo zili për nga mberin së selle. Cila është sebepi 4? Pra ekziston një njëri e një për nga mberin së selle. Nuk e ka zili, e madhnon ata, sikur që i ka ndodhë Hiraklit. Mirë po aje ka dit se unë e mishku pas këti, kjo pengamber i madh. Mirë po unë së më me bashku edhe këti mishku pas, edhe me rujt udhëtësien. Apo spaku friga që mbja udhëtësia së një shkon pas pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Andë që ka thonë Hirakli të ndëruar lezër, Hirakli ka qenë në kohën e pengamberi sallallahu alaihi wasallam kryetari i Romak dhe kejt Hirakl, me të sen ka fol Ebu Sufjani. Qëfar ka thonë për pengamberi sallallahu alaihi wasallam? Allah e ka thonë një fjallë të madhe. Ka thonë, le u kun të inde, le gësëll të kademej. Ka thonë, mukan, sa jakon larkë. Ka thonë, mukan të aj, të Muhammedi s.s. jaloj kamtë. Kjo qëka argumentu? I madhe. Dhe kur ka folë me Ebu Sufjanin, qëka e ka vetë? Ka thonë, qëka po thotë? A ka rejtë nëjherë, kush pishkon pas, edhe në fund që i ka thonë, që shtu thëmë për nga mërtë. Pra ka pas një huri shumë madhe. Dhe Imam Bukhariu është argumentu me një hurit e Hiraklit për pengamberin së sellem, se krishterët e njofin pengamberin së sellem. E qka ka pengu këtë njeri me shku e pas? Se ndjekja këti njerit ta prish levërdijen. Ajo ndodhë njerës dhe sot plo? Kjo plo. Andaj që e Khlusamë të imi është argumentu shpesh. Ka thamë për Esharit dhe për Mutekelimin dhe filozofat. Ka thamë, vallaj, ato e dinë se unë jam rrugën e pengamberis e sëllim. Dhe ato e dinë se jam unë jam majdishim se ta. Dhe se i di meselet e fesë më mirë se ta. Ka thamë, mi, por i pengon. Ose, se është mufti, e kujtën që unë jam marë mufti lëkin. Apo, këni pa dikujt mi thamë, gabim e ki, thot, a mos pozitën të më mamorë. Po mërë e pozitën e ka mori, Shekhe Hulsamën të imi e ka nëzirë para sultanin, didi. Dhe i ka dhanë ajo konë Kadija, Maliki, Ibn Makhluf, ka dhanë ki, Ibn të imi, a do me ta morë pushtetin. Ka dhanë me madhanë s'ta marë, e jo që unë e vrapoj pas këti pushteti. Ka dhanë valoj pushteti jotë, edhe pushteti kitë pushtetarëve në dunja, te unë e zvlenë sa një monedhë e cila s'ka vlerë heqë. Monedhë e hekurit, jo e ardhë, heqë s'ka vlerë. Edhe është binë se sultani asaj kohë, se Ibn Tejmija nuk ka lakmi në pushtet. Mirë po njërëzit gjithmonë kështu e kuptojnë. Apo? Andaj të Shejhul Islam Ibn Qayyim el-Jauzije, sebebi i katërt është pengesa e dashurisë ndaj pushtetit. Dhe kjo i pengon shumë njërëz që t'i bindën ati cili ka më shumë dije se aje. Andaj Imam Bukhariu ka ndru jetë të ndërrua lezër nga kjo sebeb. Ka që një hoqë i cili e ka thirë Imam Bukhariu në misafir të vendi vetë, misafir e ka thirë, e Dhuheliu, dhe i ka thonë, moj dërës të une, kërë i ka moj dërës, pasaj Imam Bukhariu, normal që ka qenë majdishëm, ka qenë majdishëm se aj, dhe pasaj talejbët kanë thonë, kipo ti ka ma shumë se hoxha jonë, dhe aj hoxha ka qenë njëri mi ba fit në ati, i ka bo disa pytje, të cilat kanë qenë pytje të mjegulluara, dhe Imam Bukhariu s'ka dashë më përgjitë aty se ka kuptue kurthin, dhe aj është përgjitë që ka besue. Pastaj Imam Bukhariu në ka përzan dhe ja ka tërheq këtë talebët nga pretendimi sa jesh bidat gji. Dhe Imam Bukhariu që ka thonë? Ka thonë, vallaj, e din mirë Dhuheliu se une dhe aje kena një besim, dhe aje din ma mirë se une nuk jam bidat gji. Mirë po, aje ka pas pak punë me sultanin. Pra ka shkujtë sultanin dhe është ankuve për Imam Bukhariu. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauzije, sebepi 4 është sebepi i udhëcijës. Kjo vëllazër është smuja e madhe. Ku njëri thot, për shembull, i dëgjon njerëz, unë kam menguar atë njëri. E kështu me radhë. Po unë kam. Andaj Ibn Qayyim el-Jauzije në këtë libër ka përmendur se shumica e hoxhallarëve dhe dietarëve në këtë historinë s'kan gëzu autoritet te familjarët e tyre. Për çfarë arsye? Kjo arsye se kanë pa të vogël e kështu me radhë, pastaj nuk kanë pranuar me mor dije prej tij. Sebepi i pestë, se ne ka përmendur me Qayyim el-Jauzije, se bashkohet ilmi dhe mos udhëzimi. Ka thënë mani ush-shahwa wal mal wa huwa alladhi mana'a katira min ahli al-kitabi min al-iman khawfan min butlan ma'akilihim wa amwalihim allati tasiru ilayhim min qawmihim. Ka thënë sebepi i pestë që bashkohet ilmi dhe dalali, cila është epshi dhe pasuria. Ka thonë, dhe kjo ekziston shumë të kush të i thartë të librit, të krishterët. Ka thonë se ata i tutën furnizimeve, hajeve dhe pasurive të cilat i morin nga populli vetë, rogën. Do të di që e ki mirë, po ki maja për rogën. Shë një s'ka. Do e shprejnë, do se shprejnë. Do të di unë se hoxha mirë ka, mirë po thotë hoxha s'ka pare. Ekshtu më ratë. Andat i Ibn Qayyim el-Jauzije, kjo ekziston shumë te ehlul kitab. Thotë, dhe kanë qenë, jo besimtarët prej kurejshve, e kanë privuar njeriju nga imani, duke ja provokue, e pëshin që cilën e ka pas. Thotë i Ibn Qayyim el-Jauzije, nëse i ka qeni dhantë mas zinas, i kanë dhantë Muhamedi të ndalon zinajën. Qiko kure ishtë gjartëni. Apo, kur ka dojshë dhe një gjalli ri, apo në njeri me besu Muhammedin së sellem, kanë thonë, e kanë këshyrë, qka doki? Përshemë, nëse ka pasë qef gratë, kanë thonë Muhammedin e ndalon zinajën. Allah i ka thonë, e ka dojshë shumë, s'ka shku heqë. Nëse e kanë pa që e do alkoholin, kanë thonë, kjo e ndalon alkoholin. Pra, në varsit të e që se e ka pasë njeri, kanë thonë, mos shko se aje të ndalon qëta. Pastaj, thot i Ibn Qayyim el-Jauzije, kum fol prej shumë të krishterve, kum polemizu me ta dhe ju kom tregu të vërtetën e islamit, dhe shumica prej tyre më kanë thanë, ne e dim se jeni të vërtetën dhe se Muhamedi s.a.s.m. është hak dhe se islami është hak, mirë po ka thanë neve kemi disa pengesa. I pari për tyre me ka thanë, nëse une hin islam, une së mpi moraki, a une dushëm. Para më dhe shek, i përnë ka imi thëtë, unë këmë polemizu me krishter, ja këmë kalzu islamin, ja këmë kalzu që kjo hak, dhe kam pranu që hak, mirë po ka dhonë njani për të në më thëjke, unë e du alkoholin së në lakit punën e, e jo këni haram, unë smuj sa ardhë që të pije me paguit me tatimin i cili është në shëriatin e Zoti Gjellalu. Dhe më ka thonë tjetëri, unë e di që feja islamin hak, mirë po, unë e kam babalar dhe agjalar të satë kanë pasuri. Nëse pranoj islamin, nuk u mbajnë trashëgues. Pra unë e di që e hak, mirë po unë me bo me besue, s'mjapin pasuri. I ba dikush për shembull, kështu, servilosë dhe i aputh njerëzve dorën. Pse? Se e di se po ju dol karqi, a i thëtë, po, as pare mos t'jap, as rogës t'jap, e his një mojma. Edhe ki mësën e janë is me ja turbulue, me ja mjekullu. Pse? Në ruajtën e interesës si në ka. A dhe të ndërruar dhe zër, islami nuk vjen me aurujt njërzve interesat materiale, po vjen me autregu njërët vërtetën, pastaj ata se si e drejtojnë materialin, këtu është deregje tjetër. Pas ato të më kajim El Gjauzije, sebepi i gjasht që njëriut i bashkohet i ilmi dhe dalali dhe devijimi është dashuria ndaj familjes dhe akrabave dhe të afërme. Nga se aj e din se nëse e ndjek të vërtetën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe vjen ndesh me familjarët të tyre, ata e largojnë, e dëbojnë dhe çka, e përzojnë nga vendi i tyre. Pra sebepi i gjashtë ka shumë njerëz, o të di se kjo e vërtet, kjo meselë e hak e kështu me radhë. Mirë po suni del kasi familjes, o nuk ka imunitet më ballafaqu me dëbimin, me izolimin, me nejt vetë e kështu me radhë. Ndërsa dijet që hyrja në islam, imuniteti, hyrja në devotshmëri kërkon imunitet lartë. Cilë është kjo imunitet? Imuniteti i thashëthemeve. Imuniteti, ti ta kanë shpëlatrunin, kjo është bare madhe me ta thonë dikush. A dhe ti të pas kanë bërë pjatinve, na po e zbresmi nivel të fjalëve të njerëzve. Se kjo është, Kurani kështu, kështu i ka thonë atyre. Innama nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana, na ishkuna pas familjarëve tonë. A dhe të ndërua dhe njeriu ti duhet imunitet. Njëherë dikush të një del karqi babës, dikush të një del ati ma larsha ka, babgjyshi. Do të ky kalzon. Do me e bo për nga mberi mu pajtu babgjyshi vet. Po su pajtu babgjyshi vet, a i si shkon mas për nga mberi se selle. Babgjyshi vet di gram men si ka, s'ka lida, a i se di. Thot na du babgjyshi fol për këtu. Apo, andaj të ndëllu e vezër, këtu janë realitete. Kjo është jetë e njerëzve. Andaj të di më kaj me zhivje, se bej pi gjasht, që dikush ka dije, e di. Se du të mishku pas Zotit dhe pejgamberit së sellem, mirë po çka, dashuria ndaj familjes, akrabave dhe të afërme. Pra së mundet mjë dalë karqia akrabave. Do të kam kushëri, ato mësani më thëjmë budal, më të pas ka shpërla trurin, e kështu më ratë. Këtu hinë krejta lojët e presioneve nga të afërmit. E shtata, kjo kogja delikate në kohën e sotit. Me habbetu dari wal vatanë. Dashuria ndaj vendit dhe vatanit. Ha? Mundohen sot njerëz subhanallahu ala me shpjegu fejnë e Zotit Gjelle Gjelalu dhe fejnë e pejgamberit së sellem në emër të vatanit. Ha? Ne, ha, të nacionalitetit të caktuar, ha, e kena besu këtë fej. Po ti si ki dhanë vlerë fejës, ti ke morë vlerë për fejës. A dikush mundohet kështu me këtirë, mbapsht. Pra shqyqyrë që unë jam musliman se ju i një u banët të mdoj që unë e hina. Jo, jo, e kundër ta. Ti morë vlerë për islamit. Pra çdo popull që e ka pranu islamin, qoftë me vite të mdoja, ai popull është ngrit, nuk e ka ngrit islamin. Apo, e kështu me ra. Thati për në kajve gjëzije. Sebepi shtatë, që dikush ka dije, por nuk e ndjek, fejnë e Zoti Gjellë Gjellalu është dashuria ndaj vatanit. Këni po dikujt mja përmejnë atë dhejën, janë njësë pekajt. E njësë pekajt, dhe zë? Se s'ka imunitet. Vejnë, thëtë mkajt, nësë të mkajt për vejnë. E, basaj njerëzit i knojnë gurbetit, vazhdimisht. Basaj edhe për atyre sëtë përkacohen në islam. E kanë ba ilahien, ha, veç për gurbet qartë. Ilahije, që do më thonë emri Zotit. ilah, pasaj këno aty nëse kanë pare. Apo edhe atë që ka pare qaf pak ma amël, thot ki vla ma i mirë pak, po mdo ma shumë ki. Pra se i përfiturot si dolar dhe fukarat i le anësh, kjo është defekt në perceptim, defekt në zemër. Para me ndo për nga mbërësëm, këta ja kanë thonë kurejsht, largohet i bilari nga vina para. Andaj, dëshuria ndaj vatanit, disa njerës i ban që mos të ndjekin për nga mbërën sallallahu aleyhi sallem. Thot, edhe nëse në qatë vatan s'ka shumë familjar dhe akraba. Ka një njeri, vallaj ka njerëzi, edhe unë kam dëku vetë. Hitë s'ka asë një familjar, këti ka ndjek nga për luftë, nga për emigrime kështë më rarë. Së mundet me elan vatanin, vetë ka metë, dhe nuk e ndjek për nga mbërën sallallahu aleyhi sallem. Thot i përnkaj me gjëzije, edhe nëse s'ka familjar në të vatan, lakin njëra enne fi mutebe atir rësuli, khurugjehu andarihi ve vatanihi ila deri lgurbe, ve nëva feja dinnu bi vatanihi. Thot aje di se me ndjekin e pengamberi së sellem, e hub vatanin, ose e përzojnë prej vendit, dhe e qojnë në vendit klarkta, e aje bëhat kopras për vatanin e vetë. A dhe të ndërrua lezër, këtu neve nuk jemi të thirë që njëri ju mësë me dash vendin e vetë. Në kjo është fitrije, ka dhoni për Kamil Gjuzif në vendet tjera. Për nga meri së zelem kër ka dalë për Mekës, periferi kër ka mri, ka thonë, o Allah, ti e di se s'ka vend më dashur të unës e ky vend. Ka thonë edhe mësë me më pas përzanë kur s'kisha dalë. Djetarë kanë diskutu, a i ka thonë që shtu pëse është Mekja, a pëse vend i vetë. Djetarët kanë thanë edhe pëso Mekja, po edhe pëso veni vetë, se dëshuria ndaj vatanit është natyrore. Po gjërat e natyrshme nuk shëntrohen, kjo dalimi. Apo, gjërat natyrore, që ti e do natyrshme ata, kjo nuk bëhat e shenjë. Por shemo, ti pëse e do ujin si besejshde? A kuptove dalimin? Dikush thotë, po edhe ti e pi ujin, po edhe ti e pi ujin si kjo natyrshmëri. Apo, tash me thanë, namas e hajna viqin, ja hajna mishin, ti bi na sejshde. Që shë kanë bëhë? Njërës të cilët e kanë adhuru viqim, pse? Se ka levërdin ta. A dhe dhe përnë ka i melgjëzije, ka për njërës të cilët për hatër të vatanit, Allah unë arruajt, e lajnë fejnë e Zodhi Gjellë Gjellalu. Sebepi i tëtë, e ka përmeni përnë ka i melgjëzije, është të khajjul enë fil islami me mutabet i rësuli sallallahu sallam, izraën wa ta'nën minhu, ala abaihi wa ajdadihi wa dhemmen lehum, wa hadha hua alledhi mena Aba Talib wa amthalahu anil islam. Kjo është edhe më delikate. E shtata dhe teta, shumë delikate, ndjeshme, t'i kujtja prek nervat, me njëri dhe në dhomi. Thot, disa e parafityrojnë se në ndjekin e islamit dhe në ndjekin e Muhamedi sallallahu alaihi sallam, Rasuli sallallahu alaihi sallam, është akuzim dhe përdhosje për babalartë e vetë dhe babgjyshat e vetë dhe në nëshmimi tëre. Dhe kjo është sebepi i cili e kanë pengu Ebu Talibin dhe qiftin e ti me hinë islam. Kjo është sebep i veçan neve dhe të ashtim për ligjeratën e ardhme në detale, ku të da përmenjme edhe poezijen e Ebu Talibit, i cila shumë rëndësi dhe i qelë, shumë mesaje, shumë zbulesat njerëzës e si ka mundësi mu bashku madhrimi për nga mberin këtë dozë dhe mos ndjekje e ti. Cila është sebepi i tëtë Ebu Talibi vlezër, pëse se ka pranu Muhammedin se sem si për nga mber. Kur ka vdek, që ka thonë? Ka thonë, vallaj, mës me mkesh grat e kurejshve, se une e kumlan fen e Abdul Muttalibit, i kisha shku mas Muhamedi s.a.s. Po a i gajlën kërë e ka të baba vetë. Kipa dikush, mi dhot baba, thotë, se une e di këtë punë. E Muttalibi një, dhe i du të apërmenë me ligjratë në rrëmë e poezijën, se si e ka lafdru, për nga mësëm dhe ka thonë, feja më e mirë është feja Muhamedit s.a.s. Dhe kjo prapë se ka bo musliman, nga se kur është pitë për nga mësëm për Ebu Talibin, ka thonë ajo është midis të zjarrit e ka dënimin më të lehtë, i vesh një parnalle të zjarrit, i vlojnë trut nga zjarri. Allahu na ruaj. Mirë po aty është për gjithmonë. A do e sebepi i tetë, në të sinë do të ashtim për ligjëratën e ardhme, është përfityrimi dhe paramendimi se si të hinë islam, si të ndjeki Muhammedin së sellem, si të përmbanë fejës, si të banimi të vëtëshëm, unë e peshkeli babën tem, e kështë me radhë. Kjo ndonë njëzë, thotë, babë vetë minjarë, thotë, se unë s'pas në ditë që nishin vjeta, po s'ke ditë, po s'ke ditë, që ka me vatë ashtë na? Na kena me ndru fejën e Zotë, pëse ti s'ke dita, nuk ke ditë, hajde mësoju, hajde mësoju, andaj nuk ndronë realitetet, pëse dikush ndijet i nënçmuar. eksumeratet dhe shtim për ligjratën e arshme e lusmi Allahu Gjellë Gjellë, që Allahu Tebare Kjo Vëtala në bashkon ilmin dhe udhëzimin bashkë me një vend. E lusmi Allahu Tebare Kjo Vëtala që Allahu Gjellë Gjellë ti mbush zemrat tona me iman. E lusmi Allahu Subhanahu Vëtala që Zotë i unë Gjellë Gjellë mësna privën nga djekë e Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. E lusmi Allahu Gjellë Vëtala që Allahu Tebare Kjo Vëtala në jë përfundim të mirë. E kulu qavli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.